وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. یہ دو آیتیں میں نے پڑھ لی جو صدقہ فطر کے بارے میں ہیں. جیسے کہ شروع رمضان میں یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان ایک تربیتی شارٹ کورس ہے, ہر کورس کا ایک کورس ورک ہوتا ہے, اور اس شارٹ کورس کا کورس ورک ہے اس میں اس کے چار آئٹمز ہیں, چار چیزیں اس میں ہیں. ایک روزہ ہے, ایک قرآن پاک میں مشغول ہونا ہے, ایک اعتکاف ہے, اور ایک صدقہ فطر ہے. اس سلسلے میں کیونکہ آخری جی ہمارے اس کے بعد انتخاب شروع ہو جاتا ہے, پھر میں نہیں آ سکتا, تو اس کے جمعے پر صدقہ فطر کے مضمون کو اور فدیے کے مضمون کو مکمل کر کے چھٹی ہو جاتی ہے ہماری. تو چار اعمال میں سے آخری عمل جو ہے وہ اللہ تیقن و فدیت الطعام و مسکین, یہ آ گیا ایسا آدمی کہ جو ایسا بیمار ہو کہ اس کے بس سے باہر ہو گیا ہو روزہ رکھنا, اس پر فدیہ. اور قد افلح من تزکا, پائی فلاح اس نے جو ہوا پاک, پاک ہوا کا معنی ایک ہوتا ہے, ایک معنی زکوٰۃ دی. تو اس جگہ کون سی زکوٰۃ دینے کا تذکرہ ہے؟ اس آیت میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا تذکرہ ہے. اور یہاں پر جو قد افلح من تزکا جو کہا گیا تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا کہا گیا. قد افلح من تزکا ذکر اسم ربی, عید کی نماز کے لیے اب نکلیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے نکلیں, وہ ذکر اسم ربی ہو گیا فصل لا دو رکعت عید کی نماز. تو اس ان تین آیتوں میں جو ہے یہ تذکرہ آیا ہوا ہے. قد افلح من تزکا, پائی کامیابی اس نے جو ہوا پاک, جس نے صدقہ فطر ادا کی, اس نے ادا کیا صدقہ فطر. ذکر اسم ربی عید کی نماز کو جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتا ہوا گیا, چھوٹی عید کو آہستہ پڑھنا, بڑی عید کو زور سے پڑھنا, اور فصل لا دو رکعت نماز پڑھی. آواز ہے جی اس طرف کو؟ آواز آ رہی ہے؟ سپرنٹ صاحب آواز سر ٹیک. ان دو آیتوں میں ایک صدقہ فطر کا تذکرہ, ایک فدیے کا تذکرہ ہے. آخری بیان اسی پر کیا کر صدقہ فطر اور فدیہ. رمضان کے بعد جو ہے عید کا تہوار مسلمانوں کا آنا ہوتا ہے, جس میں کھانے نئے کپڑے پہننا, خوشی کا اظہار کرنا, کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اس کا چرچا ہوتا ہے. معاشرے میں جو وسائل والے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو خوشیاں منا رہے ہوں اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کر رہے ہوں, اور ایک ایسا طبقہ ہو کہ جو ناصل حاصل نہ کر سکتا ہو, تو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے احساس محرومی. احساس محرومی جو ہے یہ اس میں قباحتوں کو اور برائیوں کو جنم دیتا ہے. کہ ایک تو معاشرے میں غریب امیر کا فرق پیدا ہوتا ہے, جس سے غریبوں کے دل میں امیر کی نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر جب نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کو نقصان پہنچانا اس کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, اور چوریاں ڈاکے یہ معاشرے کی معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں مختلف قسم کے حالات, مشکلات, بیماریاں آ کر یہ چیزیں ان کو اس قابل نہیں چھوڑتی ہیں کہ وہ زندگی کے دوڑ میں اپنے لیے کمائی کر سکیں, اپنے لیے کچھ وسائل حاصل کر سکیں. وہ مجبور ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو پیشہور بکاری بن گئے ہوں, ایسے لوگ جو پیشہور دھوکہ باز بن کے اس غلط راستے سے پیسہ لے رہے ہوں, یہ تو معاشرے کے ناسور ہیں اور معاشرے کے لیے ناقابل برداشت ہیں. ان کا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کی مدد کی جائے. ایک ایسے لوگ جو اپنے غیرت کا مادہ ہونے کے باوجود اور کوشش کرنے کے باوجود ایسے حالات میں گر گئے, ایسی مشکلات ان پر آ گئیں کہ اس میں وہ معاشی وسائل حاصل نہیں کر سکے, تو ان کے لیے صدقہ خیرات کا پورا ایک شعبہ. معیشت جو ہے وہ ہماری دین اسلام کا پانچواں رکن ہے, معیشت کو پانچواں رکن کے طور پر بیان کیا گیا ہے. زکوٰۃ رکن ہے پورا. زکوٰۃ کے طرح میں واجب اور پھر مستحب, صدقات وغیرہ سب کا واجب, سنت اور سنت موقعہ اور مستحب صدقات سب کو جمع کرے تو سارے اس کے تحت میں آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا طبقہ جو زندگی کی دوڑ میں مشکلات میں پھنس کر پیچھے رہ گیا ہو اور اس کے لیے تکالیف کا دروازہ کھل رہا ہو, اس کے لیے پورا بندوبست کیا ہے. اس لیے علماء کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے علم کامل کے ذریعے سے جتنا مقرر کیا ہے, سب سے زکوٰۃ خیرات کو مقرر کیا ہے, اتنا غرباء کے لیے کافی ہے. اور غرباء پر جو تکلیف آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو اس وجہ سے آتی ہے کہ زکوٰۃ خیرات ہے جو شریعت نے لازم کی ہے, فرض کی ہے, واجب مستحب کی ہے, اس کو پورا نہیں کرتے لوگ, اس وجہ سے مشکلات آتی ہیں. ورنہ شریعت نے جو 40% زکوٰۃ کا, 10% عشر کا, صدقہ فطر, منت اور نفل صدقات مقرر کی ہے, تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو غرباء کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو عید کی خوشی میں بھی غرباء کو شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازمی کیا گیا. جو صاحب نصاب لوگ ہیں, اس لیے صدقہ فطر جو ہے یہ صاحب نصاب کے علاوہ جس آدمی کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے ہوں کہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہو, تو اس کے ذمہ ہے. صدقہ فطر کا جو نصاب اس نصاب سے کم ہے, نہیں تو فیصلہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ اس سے کم ہے کہ آدمی کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ اتنا ہو تو صدقہ فطر ادا کر سکتا ہو, تو اس کے ذمہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب. اور اسی تولے کے شہر سے پورے دوست گندم ہے, جو پہلے زیادہ محتاط فقہا نے بیان کی ہوئی ہے, آج کے دور کے فقہا نے 2 کلو بیان کر دی ہے. ہم نے اس دفعہ جو گندم خریدی ہے گھر پر پہنچا کر گئے ہیں ہمارے ساتھی, تو اس سے صاحب میں نے لگایا 60 روپے فی آدمی بنتا ہے. جو لوگ زیادہ بیان کرتے ہیں تو زیادہ جو بھی آدمی تو عجبہ کھجور کے 4 کلو کا صدقہ فطر دینا جو 4000 بنتا ہے, کیونکہ اگر آپ ایسے ہی صدقہ کریں گے 4000 تو اس کا ثواب تھوڑا ہے, جب 4000 آپ صدقہ فطر کی نیت کے کریں گے تو اس کا پھر بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ وہ مقرر شدہ شریعت کا مقرر شدہ صدقوں میں آ گیا, تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. چاہیے کہ عجوہ کھجور کے کرن کا کریں, کشمش کا کریں, وہ بھی 4000 بنتا ہے, یا بنتا ہے 4800 بنتا ہے, تو اس کو کرے. میں جو بیان کیا کرتا ہوں تو اپنی طرح خوار آدمی کو سامنے رکھ کر کہ تاکہ ہماری طرح خوار آدمی صدقہ فطر دینے سے محروم نہ ہو. 60 روپے جو ہے یہ صدقہ فطر ہے, اور کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوار ہو تو اور مسئلہ پھر مجھ سے پوچھ لے, اس سے کم ہونے کی بھی گنجائش ہے. جو پورے 2 کلو 80 تولے والا شہر ہے, اور 60 روپے جو ہے محتاط ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں, انشاءاللہ ادا ہو گیا. آدمی کے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور نابالغ اولاد کا ادا کرنا ہے. غلام تو آج کل ہوتے نہیں ہیں, تو جتنے غلام ان کی طرف صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے. اور کوئی بچہ اس سے صبح کی اذان سے پہلے پیدا ہو گیا تو یہ صدقہ فطر کی ادائیگی والا میں شامل ہو گیا, اور کوئی فجر سے پہلے وفات پا گیا تو اس کا موقوف ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ مسئلہ مشکل ہو گیا نا, کتاب دیکھے بغیر بتانا مشکل ہے. صبح کے وہ طلوع آفتاب طلوع فجر سے پہلے وفات پا گیا, کیونکہ اس پر مہینہ گزر چکا تھا, مہینہ گزر کا اس صدقہ واجب ہو چکا تھا, وفات بعد میں ہوئی ہے, تو اس لیے اس کا بھی دینا پڑے گا اس کا. اور جو پیدا ہو گیا اس سے پہلے وہ بھی گویا رمضان میں آ گیا, اس کا صدقہ فطر لازمی ہو گیا. بالغ اولاد جو ہے اور گھر والی کا صدقہ خاوند کے ذمہ لازمی نہیں ہوتا, اگرچہ گھر والیاں ڈنڈے کے زور سے خاوند سے ادا کرواتی ہیں, ماشاء اللہ سارا صدقہ خراب خاوند ادا کرے گا, کیونکہ اس نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالتا. ورنہ واجب بالغ اولاد کا. اور اگر آدمی کہتے کہ بالغ اولاد کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تم کو مالک بنا دے، یہ 60 روپے آپ کو میں نے دے دیے، اپنا صدقہ فطر ادا کر دے. ایک آدمی سے بوٹ کر سب کی طرف، سب بالغ کی طرف سے گھر والے کی طرف ادا کرے، ان سے نیت ہی نہ کرائی ہو تو پھر کیا ضرورت ہوئی، ادائیگی نہ ہوئی نا. تو اٹھا جس گھر کے باہر آدمی سے صدقہ فطر دے کر آ گیا، اپنا اور نابالغ اولاد کا اس کے ذمہ تھا، بالغ کی طرف سے گھر والے کی طرف دے کر آ گیا، ان سے نیت نہیں کروائی تو یہ ادا نہ ہوا، تو اس لیے وہ پیسے ان کو دے دیے جائیں، ان کو مالک بنا دیا جائے، پھر ان سے کہیں کہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں، تو اس سے ادائیگی ان کی ہو جائے، ان کی بھی ہو گئی. اور فدیہ ہے کہ ایسا آدمی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، بارض مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اتاکہ، کوئی مستر بولتے تھے اتاکہ، پھر فرماتے کہ اس کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جس میں یہ پہلا حکم تھا کہ مالداروں کو اجازت تھی کہ وہ سچ وہ پیسے دیں اور روزہ نہ رکھیں، پھر دوسری جب آیت آ گئی نازل ہوئی شاہ ور ادار رفیع القرآن من شاہد مشاورہ فل یسم، سب کے ذمہ روزہ لازمی ہو گیا، تو اس میں یہ حقوق ہوئی، لیکن آیت باقی رہی ہے پھر بھی، تو باقی ہو گئی کہ جو آدمی اپنی پوری طاقت استعمال کر کے چیز کو کر نہ سکے، وہ اللہ یقون ہو، پوری طاقت کو استعمال کر کے کسی چیز کو کر نہ سکے، جیسے ایسا بیمار، ایسا بوڑھا کہ وہ روزہ رکھے تو چکرا کر گر رہا ہے، یعنی بے ہوش ہو رہا ہے اور اس کے ہوش و حواس خطا ہو رہے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے تو والذین یطیقون ہو میں آ گیا کہ اس کے بس سے باہر ہو گیا، روزہ رکھنا اس کے بس سے باہر ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی دل کے مریض، شوگر کے مریض اور کئی بیماریاں، اور پھر بھی روزہ رکھے ہوئے، اور بہو کو ڈاکٹر سفیر صاحب کے کلینک میں لے کر آئے معائنہ کرانے کے لیے، اس کو معائنہ کیا، معائنہ کر کے جو ہے تو دوائی لکھی، نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر چیک کرو، کہتے میں نے جب بلڈ پریشر چیک کیا نہ بلڈ پریشر ہے نہ نبض ہے، میں نے کہا او، نے کہا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے میرا، بس میں اتنی بات بولا چکرا کر گر گیا. تو اس پر میں نے وہ ہمارے جو علماء کرام حضرات نے میں نے پوچھا کہ ایسی بیماریاں ہوں کہ اس میں کبھی خطرہ ہو تو آیا اس میں جواز کر رہتا ہے، اس میں جواز بھی شاید نہیں رہتا اور پھر اب افطر بھی نہیں رہتا جی، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے جی. تو اس جگہ پر شریعت نے حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہوتا ہے، بس جو چیز باہر ہو جب اس کے لیے شریعت نے اجازت دی تو اس اجازت کا فائدہ لینا پھر جو ہے تو وہ افضل ہوتا ہے، مقابلہ اس کے کہ آدمی اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے. تو یہ ان لوگوں کے لیے فدیہ، فدیہ بھی جو ہے وہ ایک روزے کا وہ 60 روپے ہے، جتنے 30 روزوں کا ہو گیا، 30 روپے 60 کتنا ہو گیا جی، 1800 روپے ہو گیا، 1800 روپے فدیہ ہے، یہ ان لوگوں کے ذمہ ہے کہ جو کریں روزہ رکھ نہیں سکتے. اور پھر رمضان دے، رمضان کے ساتھ دو اہم واقعے لگے ہوئے ہیں. 16 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا ہے، اتنا عظیم کارنامہ تاریخ اسلام کا ہوا ہے کہ کفر کا سب سے بڑا مرکز ٹوٹا ہے، اس پر غلبہ ہو کر قبضہ ہوا ہے، اور یہ سفر آپ نے رمضان میں کیا ہوا ہے، اور 16 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح کیا، اور 17 رمضان یہ بدر ہے، بدر کا دن ہے، بدر کی جنگ جو ہے یہ 17 رمضان کو ہوئی ہے. اور اس بیسر السامانی میں 313 آدمی 1000 کے مقابلے میں ڈٹے ہیں اور ان پر غالب ہوئے ہیں. تو یہ ایسی امت تھی کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کر کے اور کمر باندھ کر حق کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی اور اللہ کی مدد آتی تھی. جب ایسی بیسر السامانی کے حالت میں ڈٹے صحابہ اکرام اور مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر بشارت آئی کہ ہم تم پر واضح کر رہے ہیں الفاظ من الملائکۃ منزلین، 1000 نازل کر رہے ہیں، 2000 جو ہے وہ نازل ہوں گے، 3000 نازل ہوں گے. تو تب ہوتا ہے جب ایسے بیسر و سامانی کی حالت میں تو جرت کرے، ہمت کرے اور کمر باندھ کر کھڑا ہو، مدد پھر آتی ہے. تو ہمت ہی نہ کرا، پہلے مدد آیا کہ وہ بنی سائی کر کرا کہ یا موسیٰ آئے ذہب ہم تو ربو کا فقاتلا انا ہاہونا قائدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. اس پر مدد نہیں ہوا کرتی. تو بدر میں جب کہتے ایسے حالات قافلے کو روکنے کے لیے آئے اور 80 میل باہر نکلے ہیں کہ آگے سے لشکر آ گیا، تیاری نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تیاری نہیں ہے. اب ایسے حالات ہو گئے کہ اگر مدینہ منورہ واپس لوٹ کے دیے تو لوٹ نہیں سکتے، راستے میں آ کر حملہ کر رہے ہیں. وہ آئے تھے سورہ آل عمران کی آئے تھے نا کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے ایسے حالات میں گھیرا کہ بغیر لڑے نکل نہیں سکتے، اسی حال میں لڑنا ہے. جو کچھ ہے یہی جو ہے تو 27 نیزے ہیں اور 4 تلواریں ہیں، اس کو لے کر 1000 کے مقابلے میں لڑنا ہے. کیوں؟ کو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، یا بھاگنا ہے یا لڑنا ہے. بھاگتے بھی ہیں تو وہ ہزار آ کر پکڑ کر قتل کرتے ہیں، مدینہ منورہ واپس مڑتے ہیں تو پہنچ نہیں سکتے ہیں اسلحہ لے. تیس حال میں جب صحابہ اکرام ڈٹے تو پھر مدد آئی، اللہ پاک نے فرشتوں کا نزول کیا اور میدان میں غالب ہوئے، 70 کو قتل کیا، 70 کو گرفتار کیا، اتنا مال غنیمت آیا. آج جو ہے دنیا اسلام کے حکمران، بار بار میں کہتا ہوں بز دل اور بددیانت اور بزدل حکام کے ہاتھ میں دنیا اسلام، جگہ جگہ کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. اور کہ اسمبلی ایک قرارداد پاس کر کے آواز اٹھائے اس کی بہت نوبت نہیں آ رہی ہے، تو یہ ختم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ان کا؟ یہ تو اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہیں کیا ہماری پیٹھیں حاضر ہیں، ان پر آ کر سوار ہو کر بس ہمیں قتل کرو اور ہم کچھ بھی نہیں رہے. جبکہ ایک مسلمان تاجر عیسائیوں کے مل سے گزر رہا تھا، ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، اندر ایک مرد عورت کو پیٹ رہا تھا، عورت کی زبان عربی تھی اور مرد اس کو ستا رہا تھا، اور پھر ستانے کے طور پر کہا کہ تمہارا خلیفہ آئے گا، وہ ابل گوروں کا لشکر لے کر آئے گا، جیسے کہ آدمی آج کل کہتے ہیں ٹینک ٹینک لے کر آئے گا، بکسر بند لے کر آئے گا، کہ ابل گوروں کا لشکر لے کر آئے گا تمہیں آزاد کرے گا. اس بات کو تاجر نے سنا اور اس نے آ کر مسلمان خلیفہ سے کہا. تو مسلمان خلیفہ نے سلاقے گورنر سے کہا کہ اتنے ہزار ابل گھوڑوں کا لشکر سرحد پر کھڑا ہو اور میں خود آ کر یہ حملہ کروں گا. آج جب یہ پہنچا تو کافر ملک والے کی طاقت نہیں تھی، وہ ڈرے، معافی کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا ناراضگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے فلانے شہر کے فلانی گلی کے فلانے گھر میں ایک مسلمان عورت گرفتار ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی خاطر ہم آئے ہیں. جس علاقے کے مسلمانوں پر تکلیف آ جائے ان پر جہاد فرض ہوا، وہ ناکافی ہوئے ساتھ والوں پر فرض ہوا، وہ ناکافی ہوئے تو ایک مسلمان کے لیے ساری دنیا اسلام پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور جو جس پر جہاد فرض ہو جائے اس سے منہ موڑے تو اس کو پھر ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت نصیب ہوتی ہے. دنیا میں رہے تو ذلیل ہو کر رہتا ہے، اس کی عورتیں اس کے سامنے بے عزت ہوتی ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اس نے جہاد کو ترک کیا ہے. اور مارا جاتا ہے تو ذلیل ہو کر مارا جاتا ہے، جس طرح ٹیپو سلطان کے شہادت کے بعد اندر جب انگریز داخل ہوا ہے تو سب سے پہلے جو آدمی قتل ہوا ہے وہ ایجنٹ بھی صادق تھا، اور سب سے پہلے جو عورتیں بے عزت ہوئی ہیں وہ اس کے خاندان کی عورتیں تھیں. آج دنیا اسلام اگر اکٹھے ہو کر ایک جو ہے تو متفقہ مجلس بنا لے اور اس کا صرف اتنا ایک اعلان ہو کہ دنیا اسلام میں کسی جگہ کے خلاف بھی کوئی اگر کوئی کافر نے حملہ کیا تو ساری دنیا اسلام پر تصرف کیا جائے گا، اس ایک جملے کی وجہ سے دنیا پر غالب آ سکتے ہو. اگر اکٹھے بیٹھ کر ایک جملے کو بول لو. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت تیرا اقتدار ہے وہ قرآنی تعلیمات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اتنے دور ہیں کہ ان کے بچاروں کے اندر جان ہی نہیں ہے اور غیر ایمانی غیرت ہی نہیں ہے. کہ جس کو لے کر کھڑے ہو اور اللہ پاک کی مدد آنے کو تیار ہے, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندھی. گردوں آسمان کو کہتے ہیں, کہ تو بدر کی فضا پیدا کرے تو ابھی بھی آسمان سے قطاروں کے قطار فرشتے نازل ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن تو اگر کمر باندھ لے ہمت کر لے, اللہ پاک اس امت کو اس مقام پر پہنچائے کہ جس مقام پر اس کے لیے اعزاز تھا اور اس کے لیے دبدبہ تھا, ساری دنیا کا غلبہ تھا. اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے.